الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونهتديه، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة، ونسأل الأمة حتى تركهم في منهج البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأزواجه وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلم أيها المؤمنون، ألم نعود إلى ربنا ونصلح ديننا ودنيانا ونكون مع الفائزين؟ ولقد قال ربنا جل وعلا: لا إله إلا أنا فاعبدون وأقيموا الصلاة للذكر. الآية شغل يتلى جود محمد صلى الله عليه وسلم باندرا بتوترا بدو به من فو اند مو يتو دم دم اتواي امما دفف مين ميد يافكنون ميد جارا اون ميد يافكنون ميد فيون بسم الله بسم الله من ما دو او دو نوك ودي نون دو او دو نوك gondo sababu ha do nodda nota do eno ko sehilam ko neddo ballidi dan bangal din hono abdullahi chamo mi da manta mona feewi bi do wi yalla jondu balde makko cha galdum hono sheikh alhajba halini on do hala barka fayid eno wayno hala kaka gayne golle de fof min hamni me yimbe be kalante kono elle be gona nanobe wadi non jomirade kanyum hore mudum haldino sa babbe وي فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث هول كيبي يمبي بكالنت بناناتا سو تاوي غلنن يمبي بن كالن ناناتا بن برنو ان موجود او دو سادو غنن دو سو حالا اري دو ميدن كو رواد سو نات نو اري ميدن رواتا دو كوي ميدن بن ان غونا نانور ان بي دين ان بي دين ميدن ايم الحاج با اودتريو وي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ستفي آل ينجور نما إن صلاتي نجولم ونسكي إكرسم لأياجم ومحياي ينجور نما ومماتي لله دم دوفون بيدا كتال ستفي أجوجيني دين ما أجوجيني نجور نما أجوجيني بولتك ما هل نجور دسا say dum do senegal hande donirni no senegal heewiri hande yimbe mi julbeni so tawi nyaawore senegal ne de wonti ko nawore hefere wondo ko julbe woni julben poti ummaade kanyumen koyumen ndaro yaa do islam watri nyaawde e der leydi hay dum do fo jibini dum non ko cieru ndal ngal sabu joomiral subhanahu wa taala o halani no en ayal qur'an to suratul ahr imran o wi ko atasimu biablillahi jami'an wala tafarraqu onon fof nangondire e bogol Allah hemba son certude Allah jogi ko bogol gotol lawol gotol dum no fawi hen wala tafarraqu ay oto certe son certi tan kon ne laad ali salatu wassalam wi oto certe son certi tan on dole mon kebat dole mon kelat so dole mon keli on natta wawda haydara o do saande ko yimbe be certu mon fof wadi yalo mudum bangge en nodd bangge mudum wonda ka dina dina acci sami islam o accama o sami dum tagi nyaawore senegal woni nyaawore nganda nyaawore nda awrani e nyaawore allah sabu ay surtout holton maida subhanahu wa taala haliton labi tati ay o gadano o wi wa man lam yakum bima anzallahu fa ulaika humul kafirun o raftinen ومن لم يكن بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ورفتنين ومن لم يكن بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون كونغودي تاتي دي غاندودا كالا هين دو نياودا ان نياوو او اراوناني الاول الله كويدو دو جاندا ان غو او وي كالامو نياوي نياوراني كو الله وي كو كافر وون دون او وي ديلو بالغال كالامو نياوي نياوراني الله وي كو تونج الله وون دون tata balgal o wi kala nyaawdo nyaawraani laawol Allah nde daftar Allah nde on ko faasi tati de do fof ala hen ko moj hol nde be gonata kafirin en be so tawi leydi ndi ko leydi hefreebe anda islam jida islam nyaawore waawde nyaawaade ɗoon fof hawraande e ñaawralla e heeferaɓe no ɗoon. Eɓe ngona laali minen ɗoon ɗo ɓe ngannduɗaa so ɓe nganndi eɓe mbaawi waɗde ñaawoore islam nder leydi maɓɓe taw alanaaɓe caɗeele soɓe mbaɗaani ɗum ko ɓe tooñ. Eɓe ngona faasigiinen ɗoon ɗo ɓe nganndi no denndal leydi ndi wayi ni juulɓe mbaawiɗoo heewde leydi ndi ni immaaki ƴeewe ñaawoore islam yo waɗe leydi ɗumen, ɓe ngonii faasigeeji. Ɗum noon ɗeeɗoo geɗe ɗi enen juulɓe hannde no cheikh o wiirindaa ni eɗen poti ummaade ƴeewen tawde en koolaaki wonɓe ɗoo ɓe jooni ɓee enen ne ƴeewen mbele e nder mo kooluɗen ndeer koye meeɗen mbaɗɗen ɗum fedde ndaruɗen mbele ene ardoo fedde juulɓe juulɓe ɓe mbaawa daraade ƴeewa mbele en dañ ñaawoore islam. So ɗum alaa non wiirni tan en jani e laawol gootol ƴeewen noon mo ngannduɗaa mone daranoo en waɗi noon ceerno o haalii ɗum o wii ceerno waawi ko haalde kono rewnude huunde laawol haa laawol ngol ñiiɓa ɗum ko laawu. ɗum tagi ganndo gooto wii a sayfu asdabu ambai min al kitabe fi haddihi lhaddi bayna al jiddi wallaam silaama ɓurii gowɗude deftere. eeyi subahanahu wa taala sen ƴeewii so tawii allah wii ɗum ɗoon harmi nde allah wii ɗum ɗoon harmi nde wii ko so a waɗii ɗum ɗum ɗoon waɗee dow maa so a waɗii so a yarii sanngara piiɗaa capanɗe jeetati ɓoggol so a waɗii jina ka desɗo ay dow wii kono harmi de kono so a waɗii jina ka desɗo yaa ware yaa fiye radio. ɗum noon so tawii ɗum ɗo waawi waɗ ɗum ko laamɗu kono ceerno waawa wiide maa ɗum waɗee. ɗum noon alaa e sago ƴeewen laamɗo laamɗo mo ngannduɗaa laamɗo mo no nodditotoo koye juulɓe e jeyaa laamɗo mo jogii deftere allah ndee ene ñaawira ɗum juulɓe ɓee so ɗum ala ndeeta kristen sen mbaɗaani ɗum ɗoon alaa fof moni fof heɓi bannge muɗum ene nodda bannge e noddira yidde muɗum ndee en ceertii islam wontaa dañ doole ndeer ndii ɗoo leydi dañii keewal eɗen keewi no feewi sabu sen ƴeewi ko wonaa juulɓe ndeer leydee koo so ɓe ngoodii sappo e ndeer teemedere fof ko ɗoon haaɗata capanɗe jeenayi ɗee fof ko juulɓe kono ko tagi ñaawoore maɓɓe ɓeenne dow kaye meɗen waasde en daraade ko tagi mbaasɗen daraade ko seertude en ndee sen ceertii tan joomiraaɗo so ɓii wala ta nasahu fa tafchaluu wa tahdabu rihakum oto powɗondiree ceerton doole mawɗon njaha enen ne mbanɗen ɗum ɗoon yimɓe ngoni ɓee ngoni gaa ɓee ngoni gaa ɓee ngoni gaa ɓee ma samben ɓee ma damben islam saami leydi so islam saami nguurndam wudda so islam saami nguurndam metta so islam saami aduna faaɗa ndeeɗoo faaɗaande wonɗoo ɗee ko acceede tan ɗum nene subahanahu wa taala o haali o wii o arantaa o firtana on so wonaa firtuɗon eɗen ngummotoo sen ngummiima ƴeewen yidde men nde ndaruɗen no ɓee ndarndi hakke ɓe sagooji mon ni enen no ndaruɗen hakke ɓe sagooji meeɗen allahuma salli wa sallim wa baraka rasulullah. jasakumullah hayran a jaaraama jasakumullah hayran barakallah fik. jooni totteten konngol ko Ibrahima Ahmad Kane to Dabiya. bisimillah hosea cheikh assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu sallallahu wa sallam wa baraka ala abdi wa rasuli mouhammad. banndiraaɓe juulɓe ɓe mbii wonde khutba haajja sahoo tami haalɗum ɓe mbi khutbatul haajja o sahoo tami haalɗum yo mi haal tan ko njogni mi haalde ko. eeyi enen so en ƴeewii hannde tanta meeɗen o ngonɗen koye campagne gonɗen koye campagne heddii noon ko campagne uji ne ceeri ey mbiɗen gonɗen koye campagne. alhaji Mahmed Saïd yo allah ɓeydu ganndal ngal yo allah ɓeydu faamaamuya o. min de mi heɓii ɗoo hannde winndande mawnde mi janngi ñaagotoomi allah subahanahu wa taala kay ko yo allah hokkama faamde e gollirde hokka en enen kala faamde e gollirde. won noon neɗɗo ne foti anndude hoto darotoo joomiraaɗo subahanahu wa taala wii yaaren koyngal maa ngal ndeenaa junngo maa ngoo ndeenaa yitere maa ndee ndeenaa denndaangal gollal maaɗa kala ko aɗa golla yaa ƴeewɗo pawɗa koyngal ma e holko allah yamiri heen ko holko allah haɗii heen ɗum woni ko mbiyeɗa wana e dum non ya fu dum yidena dara di ko mel andi koy de ngala Alhaji Mohamed Saïd tiagal le yete Allah joole na laa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o wi en wande eden foti andude hodo daroto den e jam bon be leful laamu hande yilotoobe do henna be ganduda njodinoma duubi joyi walla ko fawi garano do ganda nono laabi meden di mbay joni kambe fo be gandino laabi di mbay ay joni non hole mabbe mu cubato den mele en gonat jambureebe tan lelo den tan ha ko tawi en fof o wi dum deko bakkat walla en gonat tan imma la sallallahu alaihi wasallam wi na malat walla ayo la takun imma wato wan murirando ay to yimbe mana yo payfo ton paada ay to kelle ngoni fo ko ton paada e yo kala no kelle pobbiri tan non nakortoda pobbaade fo ngama ala ya jew to paada o holli en yimbe la budde ko beedo tan ngoti wodi tan ko mojjo e burdo mojjude e bondo e burdo bonde o halani en se tawi mojjobe dido gardi yo en cubo hen burdo mojjude so bonbe dido gardi yo en cubo mo ganduda mo bonande mudum buri wande leso ay nam o firani en ko wiyete ko siyasa politique o haali ay seerembe pular be pirdi dum politigi ko penetigi jolfo one firdi dum politique ko potigi woni fijirde tigi ay neddo de wawa haldi ko wana famamuyum goro faldo famamuyum o wi en deke woni politique ko yubbinde ngurdam o wi en as-siyasa woni tanzimul hayat fi wad'i ar-rajul al-munasib fi al-makan al-munasib woni masalan yubbinde en ngurdam dam holdum woni goto fof pawen dum e place mum mbasen jettude wowru mbaden dum place barme mbasen jettude barme dar nen dum e place wowru bone hajumtudako o holli en wonde yimbe alay sago ngona rendo ngo wadi ko mawbe wadi sukaabe wadi rewbe wadi worbe wadi andube wadi be ganda wadi aldube wadi wasbe wadi jom dole en wadi famarbe dole te kambe fo poti wurdude dum non holno be ngurdata ko dum woni politique o addani en do henna e qa'id usuli yalla yo mojjare o wi wonde usuli en ko bi ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajibun ko ganduda ko waddi timmata so wana dum don hebe dum ne kadi hebde dum waddo masalan joni eden yidi tali do hen na faade chambe wala faade wursoy wala faade matam kono non en baawa danje tali o so wana won maabe e laawol do ponno den wadde tali o do helde galleji mabbe ndi wonano ko waddi de kono danje tali o ne waddi dum non helde galleji di waddi mabbe so galleji di kelaka tali o danyataake dum non helde galleji di waddi ay so tawi a ƴeewi ɗum to salliji aɗa andi loodde hoole hoore ko farilla non non e maskude hoore ko farilla sulmade yeeso ko farilla a andata yeeso gasi so wona gayna tiinde nde ha naata e sukundu so tawi kadi aɗa maska hoore nde kadi a andata a timmini hoore nde so wona yo puɗɗoroɗa ɗo ala sukundu ɗo kadi faara caggal ɗum noon deke ɗo ene waɗɗi loodde ne waɗɗi maskude tiinde nde ne waɗɗi loodde ne waɗɗi maskude ɓayri loodgol ay ɓayritamalla loodde yeeso ngo timmata so wona ɗum ɗon loota loodnode ɗum nde wonani ko waɗɗi kono noon loodde ɗum nde joni waɗɗino beele loon ngal ngal ne timma maskude nde ne maskugol ngol timmata so wona eyo ɗum ɗo kadi maska so wona tiinde nde maska ndeke tiinde nde nde lootete nde maske nden loon ngal ngal timmata maskugol ngol timma ɗum noon o wii en wonde elle o yiɗi joofade en o wiima ko gooto fof yo wat politique fodde baawɗe mum hay gooto noon woto res doole mum woto wowa doole muɗum bannda men oɗon nganndi gorko baabaɓe gorko baaba ho cippiranoɗo liɓa e koyɗo esumo esiraɗo yerƴi mo wiya bone o yo bone waali kiriɗo doole mum yo bone waali kiriɗo doole mum aɗa anndi kam so liɓama e koyɗo esi ko poolaɗo kono ko wawno fof waɗi annene tinno tan ko mbawnoɗa fof waɗa ha laaɓa ha wiya cer mbiɗen joomiraɗo subahanahu wa taala holli en ɗum ɗon e gurdam men o wima wonde yawat ko mbawɗa ha heddo ka wawa ñagoɗa allah allah waɗan ma ɗum aɗa foti dañ aɗa yiɗi gawri mbiɗa aɗa yiɗi gawri mbiɗa wona mbiɗa aɗa yiɗi gawri aha joni noon a dañata gawrare mani ɓayri tawama allah ala ko jiggiɗa joni noon a wawa tobde a wawa tobde allah toɓanma so allah toɓanima aɗa wawi jabbude allah jabbantama jabboyi nde jabbuɗa nde a wawa funnude allah funnanma nde allah funnanma nde aɗa wawi remde allah remantama reman hoorema nde ndemanɗa hoorema nde a wawa mawninde allah mawninanma nde yeehi ha yonti renede nde a allah hurnantako mo wima hurnoyo a wawa ɓendinde allah allah ɓendinanma aɗa wawi soñde allah soñantama o wima ya soñanoye hoorema nde coñanɗa hoorema nde aɗa wawi rimdude nawta nawta aɗa wawi sokkude cotta irfa cikita ceɗa cengle ɗe mbaɗa bangue eyo condidi mbaɗa bangue ko cengle ɗe mbaɗete ko mbaɗa ko lacciri ndi gollorte ko golloɗa aɗa wawi ɗum ɗon allah waɗantama ɗum ko an waɗanta hoorema waɗan ɗum hoorema defɗa ha ɓendi aɗa wawi ñamde moɗa ñaman hoorema allah ñamintama koy an ñaminta hoorema nde moɗɗa nde a wawa doldude allah dolnuma anani aɗa wawi yaade caggal wuuro jahanɗa hoorema ɗum noon ko mbawɗa waɗande hoorema ko waɗanma hoorema ka wawa waɗande hoorema ko berta juuɗe ñagoɗa allah subahanahu wa taala waɗanma ɗum noon enen nene to banggue aduna meɗen e lakara meɗen fofof mana nandi ko walare rimdade aduna e lakara ko dimgal dimdagal balaji ɗiɗi tinno woto hay wotere hen wawto so wawtima lujol ngol yana ko wi henne wawto fo sit ha fota yo allah fewnu en fewnana en e ɓenen jowo fo miɓe mbi wonde e yo waktu mo dokkanomi o gasi kono min mi tinani eyyi jafoɗon mi assalamu aleykum wa rahmatullah jasakumullah khayran a jarama yallah yop joni totteten ko musidɗo Habib Ly to Thilon inchallah fadal Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلاماته تترى على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بندراب جولب بندراب فوتنكوب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته tagal yettude Allah e julde en laado men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko donade musiddo Cheikh Mohamed Saïd yawtere makko lamde nurdunde do wore juldo hokka dum malal aduna e lakhira de nyaago Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah wadam dum e mizanul hasanat makko e balansuji makko yawmul qiyamah eden nyaagono eden duwono kadi musibbe yubbinbe ngal do kawral foti ko njaati gebe foti ko iwbe nokkuji goddi ngari kawri do e findinde koye mudumen farude koye mudumen Allah subhanahu wa ta'ala sabdum sa yewtana ma njubudi ngurdamma gonda koy findinede sada findine ko buri neddo ko buri hande findini reede ko kongol Allah subhanahu wa ta'ala wadi yimbe meden ene musi so halama ko yete culture pinal so halama e leydi he firtitan no famrani e ko wonno pinal ko en hulbini no fe tay woni pinal ko cerno o wadani en do ko pinal non watta joni so wiyama pinal tan wala ngendi tan firti tan ko ngamri e fobbude e amde e wadde ko metti Allah rewbe worbe irtondirde e wofude Allah subhanahu wa ta'ala yimbe hawrude e ko welani Allah ko dum wonti joni pinal dum wadi alay sago julbe jangito dine mudumen ganda holko woni pinal wana ko saasi yebe biyata pinal ko woni pinal ko dum do andude no ngurdata beldaaye Allah maya beldaaye Allah dum woni pinal te dum waawa danje dum so nan dutta Qur'an wadi goto e serembe mojjube bennube ko boy e be lamdo mo affaire politique e be lamno affaire la ilaha illa Allah kongol kalimatu tawhid o wi gol don kongol min laiha ila haiha kulluha siyasa o wi kongol la ilaha illa Allah gol biyeden yu en kal gonen julbe gol o wi kangol fof tugude lam o ha yetti ha sagiru chakiti do o wi fof ko politique fof jubbi nantuma ko hakkunama e Allah e hakkunama e maccube Allah ni fot leg fof ko politique alesago yimbe pama alesago yimbe pama juldo wonata jodido juldo wonata dende batere juldo wonata wonata dawowo hore mum ko Allah hokki dum e juldo wonata dillowo ala sako haraka woda dillere woda dum do joni ko dillere rendini en do gor fo so dillano galle mum e mbawa hawruddo gor fo so wadano hunde hen e mbawa hawruddo andube be so mindanaano en hunde gandani en mbawa naftorade so musibe be immanoki mbadi pasuji mon acci haajuji mo ngari ko wi andube bindiri ko naftortaake kono fa tabarakallahu ahsanul khaliqin ko dum do woni ko yimbe mbawi naftondirde ko e mum de won neddo nyaametaake yaretaake wayta ko naftorede ko naftorte ko non ya taw ko nafata yimbe hakkune mudumen e joomiraado subhanahu wa ta'ala nafudum en hakkune en e ko e mudumen ganden politique so tawi e mojjiraka ya aduna koy mojjirade la khara sadat sen mojjiraka ya aduna mojjirade la khara sadat sabdum ko Allah subhanahu wa ta'ala garantien wa man amila salihan min dhakrin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba kala bawdo gollude ko mojji foti ko debbo wala ko gorko mami ngurdum ngurdam beldam mojjam si en nguri en ngurade ngurna beldam mojjam firti ko e gollani golle modje dum don non e odo saha mo gonden e campagne gonado do eden bay wurdo ngurna modjam so e belama kebbito den ko yemen Allah subhanahu wa ta'ala en yidi tuubobe inna Allah yuhibbu at-tawwabin Allah yidi ruttotobe mu an tuubo woni duttido yalla ay duttido yalla gandudo min no darurnomi ni ko badannomi ko ko jahannomi ko ko kalannomi ko no gonnirnomi ni fo ala ko feewi mi ruttito mi wada ko feewi ko donc duttode de Allah do e dido campagneuji ganden yewen dartindo den wiyobe ngare ngarebe holko mbawden waddude e mabbe mbawden waddude e mabbe ko hollude be enen de eden jidi weldude joomiraado subhanahu wa ta'ala mbasen hersande dum goto e men so campagne darima noddama e meeting yo noto so waxtu yoni yo daccu meeting o yaha o juula no foti hol leader darotodo do e der campagne ene wada meeting mum waxtu yona jojjina liggey mum wi ngare juulen on meedi dum yid meeda ko yed donc Allah be jogoto ay Allah haaju ko mabbe ngasna haajuji mabbe di Allah sene jala yo fat habbe ngasna be juula so jora ko affaire mum ni be biya dum woni maana golle mabbe dum wadi ko be badata ko ronki barkinde c'est-à-dire so tawi barke wana barke mo yoga e futan ko e pamata joni o barke jogade ko nyaami e ko yari dum wana barke Allah ndi wiyata barke nde wana dum faandi hen Allah ndi wiyata barke nde faandi hen ko peewal faandi hen ko fimde moƴƴere hakkude ma e makko faandi hen ko peewal peewal so Allah hokkima peewal hokkima iman billah hayso nyalli non wala awali non a wuri ngunda moƴƴam parce que an attinata dum aden ngurdam mettudam wonata ko fittandu herjata ko ngurdam fittandu wona ko nyaamate ko wala ko yarate ko sa ko nyaamate ko yarate ko ane daba o fopoti en cerrajo halni en joni no dum yar sa juldo urtoto koy ko Allah yidi ha fittandu waawa weytaade won ko ganduda sa wuri dum a yida hayna do addama nyaamde waye ko kupo appetit mani so nyamde ari won yewtere de kedotoda hala kedotoda wala golli jeeta ada hen adidi famde de wala adidi nande kado hala so adino hayso nyamde habantudum ko do neddo andar faydu ko fittandu haldete donc fittandu du ngurde mu herjata wana ko nyamate ko dum non mbasen wonde dabaji so be ngari e meden sen noddama meetingaji so tawi julbe nototobe meetingaji do e fuute ade mbawi do meeting wadi fo ko 100% juldo woni don so waxtu yoni yod biido yod kuldo Allah wiya leader o julet so salim ene fo babbitu den julet ma wujul Allah makko sabo ko ray goyema Sousa Imad tay go o ma ari yilade ko jogi den ko kanko ene ngoni lambe makko do wadi meeting do ene ngoni lambe makko jiddem fo ko mbiɗam ɗon mboɗo yiɗi wadnede fof wiya makko ey wonno ko o yiɗa mettinanam ko an woni lamɗo makko wiimo min jiɗmi ko juuloyen sen garti jokken ko bonnantuma haydara bonnantama ɗum waɗi ceerno o naane haali to aya suratul hajj o alladina in makkannahum fil ardi aqamu salah ɓe Allah wi ɓe kokkanmi laamu ɓe somi hokkiɓe laamu dalilu koɓe yimɓam ko addantami hiwi tinnandeɓe laamu ngu koɓe ñimno juulo ayi o wiyani ɓe juula de sade so wino ɓe juula jomi wawi hodde galle mum juuloya ala koɓe ñimno juulo ɓe ñimno juulo woni ɓe juulɗum e waktu mum eno wirani eto wiyato i makka dan fira aqamu sala ɗum woni hakkude mabɓe e Allah woni wela wa atawu zaka e totta asakkeje zakat wona naam jawdi ittede totte koye zakat jeeya kono zakat sa andi firo mum ma andu ko labbinde hakkunde ma e Allah subhanahu wa ta'ala gandal ngal Allah tottuma ngal ene waɗi zakat ƴoyre Allah tottuma nde ene waɗi zakat haqqille mo Allah tottuma o ne waɗi zakat ɓernde nde Allah hokkuma nde ene waɗi zakat fimde nde Allah hokkuma nde ene waɗi zakat itta ɗum ɗon gaddana ɗum yimɓeɓe ha yimɓe mbawa fewde hen no ittirta jawdi ndi zakat woni labbinde woni ko biiden ko labbinde hakkunde ma e Allah subhanahu wa ta'ala hande ittada e jawdi de ada totta miskino goddo gonda ko e labbinde hakkunde ma e Allah e labbinde ko ko tunwo nanno do jawdi o parce que de ngandi kalli gotode ene jogi sahaji fitandu ngandu waawtu to nduma sa fo funti natowo hen sa fo fenande natore hen sa fo awre natore hen du woni sa itti zakat o woni asakal kal du woni al labbina fitandu sa labbini fitandu woni ko Allah yamirma al labbini hakkuna ma al ko hon non gandal gal sa ngade tottata yimbe be woto ƴew ko yimbe be jidi ko gando sene hala jogata ko sehil e hedotobe dum wonat sehil makko tan ko Allah so gasni non so jidi ngono sehilabe ko ndo ko sehil makko tan ko Allah subhanahu wa ta'ala en jino cerno haldini o wadi Allah sehil makko sabu o moggani hen haydar wa jazahullahu khairan dum don non alaysa ko batten hakillaaji e andube men sadir neddo o somo jangina yimbe yo won neddo gonga sabu dum ala ko addani yahudi yankobe hudede so wana politique o andube lambe e serembe mbaddi kompolo ene bara miskinabe kori dum heptaki en darde gite modon Allah subhanahu wa ta'ala de sifotobe o yiwa tara kathiran minhum yusari'una fil ithmi wal udwani wa aklihim as-suhta ay heobe e mabbe en jeta ndoganta tan ko bakkar kaldo bakkar watte to buri weldebe kala don ganyantumaagu watte to buri weldebe en ji hanki ko xewi Dakar ha e der jamaaji granatuji ne bedde wa aklihim suht sayi serebe kuli halde ko wadabe korompi ko hokkabe kalisaaji ha kewi e cer gor susa halde wa aklihim suht ko be nyambe ha deedi kewi wana gom ha wa aklihim suht allawi la bi sama kanu ya'malun mar Allah bunni mona boni golle ha Allah wi laula yanahum rabbaniyun wal ahbar an qawlihim al ithma wa aklihim suht hol ko hadi andube mabbe al ahbar ar rabbaniyun wi ko alliyan kobe ko waliyabe ko serembe ko waldobe Allah ko yahobe hadar ko hadi be halde laula yanahum rabbaniyun wal ahbar an qawlihim al ithma kongudi chamtabe kalata e campagneuji e kala ko welibe e mbado ko welibe ko ko hadi serembe widebe oto mbade Allah wi oybe Allah wi be mor la bi sama kanu yasnaun Allah bonni wona boni gol yewdum do sada janga alquran ada janga suratul maida ahulat surtout sada jangi seda ada yidi an ada yidi wonde cerno ada wayno amni adi di jotondirde bay wadda hen adi di hokkede millionaji adi di hokkede karkat adi wayno amni yew dum do sada janga dum adi ya Allah en hudi beedo hudiribe ko dum do an adu ya ka waliyu Allah ka neddo Allah ka jettino Allah be bu mo jolda fu an nan aljanna ada yaltina asusa halande beedo haydar beedo sa yi dum en tan woni hakkunde mum ko duwaw ala fu mbeta woto wat so tawi serembe ciusa wiide lambe hoto wat oto mbat holno aduna mojjir holno miskinabe malirte holno miskinabe ngurdamu weldata kudum hadi ngurdamu welde serembe men e lambe men mbaddi kompulo ene bara en ni tan foti yo Allah hokku en pewal yo Allah ko en famde dum dutto en qur'ana famota ko sona e der qur'an mbaden qur'ana ko ardi eto den famde qur'ana jangude qur'an tawna jangirde qur'ana jangande qur'ana maybe jangane qur'ana en wurbe be paamen ko qur'an soxli amen ngolliren qur'an na ko den Allah yo Allah ko famde qur'ana o ma yu'min billahi yahdi qalbahu wa assalamu alaykum wa rahmatullah